Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Zapraszam dziś Państwa do wysłuchania nowych nagrań Jarosława Degórskiego. O płytach sygnowanych po prostu Jarek wiele można dowiedzieć się z internetu, bowiem szczeciński kompozytor prowadzi szczegółową dokumentację swoich obecności w mediach i prezentacji jego utworów. Ostatni płytowy zbiór nagrań Jarka nosi tytuł Tribut. I jak się Państwo przekonają, w jego dyskografii zajmuje pozycję wyjątkową. Tribut, czyli wyrażenie uznania. Swoimi nowymi nagraniami Jarek składa hołd zmarłym twórcom El Muzyki, światowym sławom, pionierom gatunku, których już z nami nie ma. To, co Państwo usłyszeli, ma być ekscentrycznym hołdem dla wielkiego Isao Tomity i jego elektroniczną wersją klasycznego repertuaru. Nie przypominam sobie, by Tomica dokonał syntezatorowej transkrypcji tańca z szablami Haczaturiana. Jak państwo usłyszeli, w finale miniatury przez chwilę popiskiwały kurczaki, co w końcu zbliżyło nas do wspomnień o pamiętnym albumie Obrazki z wystawy duetu Tomita-Musorgski. A oto jak Jarek z pasją wspomina Roberta Milesa. przeważająca część z 8 nagranych przez Jarosława Zagórskiego utworów wciąga słuchaczy w efektowny krąg sztuki klabingu. Temperament realizatora daje o sobie znać z przedziwną mocą. W nagraniu dedykowanym Robertowi Milesowi usłyszałem echa przeboju Białuje Rozy, ale zapewne to skutek wywołanych emocji. Temperatura zdarzeń będzie rosła. Oto kolejno dźwięczny hołd dla Edgara Freze, a po nim syntetyczne piano i trąbka w quasi-tangu dla Klausa Schulze. Twórczość wspomnianych artystów staje się faktyczną inspiracją dla Jarka bodaj tylko raz. Za 15 minut w utworze z dedykacją dla założyciela grupy Kraftwerk, Floriana Schneidera. W sumie 20 minut z Jarosławem Degórskim z płyty Tribut. Thank you.

6,000, 8,000, 6,000. 1,000,000 page views. Page views. Florian Schneider z robotycznej elektrowni, a wcześniej Isao Tomita, Robert Miles, Edgar Freze, Klaus Schulze. Płyta Tribute w hołdzie tym, którzy już odeszli, osieracając fanów el-muzyki. Nagrania mistrzów pozostały. Kolejne pokolenia będą dokonywały już tylko dla siebie artystycznych odkryć. I ponownie Jarek, tym razem zgłębiający twórczość Ashry i Manuela Göttinga oraz Pita Namluka, którzy na równi z największymi elektronicznej muzyki pozostawili po sobie niezgłębione do końca zbiory kompozycji na analogowych i cyfrowych taśmach, na dziesiątkach longplayów i kompaktowych płytach. back. Because I have family, I have friends. I'm missing them, for sure. Thank you. No właśnie, po tym nagraniu skojarzonym przez Jarka z Pitem Namlukiem, barwny kompozytor ze Szczecina na swój sposób mierzący się z Vangelisem. Tribut z jednostronną dynamiką i żywiołową inwencją eksplodującego pomysłami i temperamentem Jarosława Degórskiego. To była trójkowa premiera, a teraz w studiu El Muzyki realizacje z 1996 roku, których sprawcą bezpośrednio i pośrednio jest Vangelis. Zanim usłyszymy oryginalne nagranie greckiego mistrza, dwa jego utwory w nieszablonowych interpretacjach syntezatorowej grupy Gino Marinello Orchestra. To debiut w tym cyklu. Utwory do rozpoznania: Antarktyka i Friends of Mr. Cairo. We'll be right back. Antarktyka i Friends of Mr. Cairo. Co państwo sądzą o przyczynie popularności utworu Vangelisa? Zresztą nie tylko tego twórcy el-muzyki. Gino Marinello, jeden z wielu interpretatorów utworu Jean-Michela Jarre'a, Vangelisa i wielu, wielu światowych syntezatorowych tematów, zwłaszcza muzyki filmowej. A na zakończenie naszego spotkania nieodżałowany Vangelis w utworze Himalaja. Groza, piękno, niedostępność śnieżnych szczytów, dumna natura, gra Vangelis.